Dovolte, aby som sa po vás podíval. Pozvolte, že sa popáčem na vás. Aby som vedel, že komu kážem. Že bym vedel, do koho bende głosił Božie slovo. Veľmi sa radujem, že môžem byť opäť s vami, bratia a sestry. Bardzo się cieszę, že mogę być z powrotem z vami, bratia i siostry. Tu na tomto mieste v Ruptave. Na tym miejscu tutaj w Ruptave. A veľmi som vďačný pánu Ježišovi za toto obdobie. I jestem vděčný pánu Ježišovi za ten čas, v ktorom jesteśmy. Viete, mnohí ľudia nariekajú, že aký ťažký čas, aké ťažké obdobie prežívame. Wielu ľudí narzeka właśnie, že taký ťažký čas i okolnosti prežívame. A skutočne sú ťažké časy. I rzeczywiście są trudne czasy, ciężkie. Ale wiecie, co jest napisane? Ale wiecie, co jest napisane? Ten, kto pozera na wietor, nie będzie siać. Że ten, kto będzie patrzył na wiatr, ten nigdy nie zasieje. A ten, kto będzie pozerać na oblaki, nie będzie żać. I ten, kto będzie na obłoki patrzył, będzie je wypatrywał, ten nie będzie żał. A 21. żalm mówi, my sa dívame hore na nášho pána. A 21. psalm mówimy, patrzymy do góry na naszego pána. My sa nemáme dívať ani na vietor, ani na oblaky. Nie mamy patrzeć ani na wiatr, ani na obłoki. Ale máme sa dívať na nášho pána. Ale máme patrzeć na naszego pána. Tak ako v tom žalme hovorí, tak ako oči služky na ruku jej paniej. Tak jak jest napisane w psalmie, jak oczy służącej na ręce jej pani. Tak ako sluha sa pozerá na ruku svojho pána. Tak jak sluha patrzy na rękę swojego pana. My tak sa máme pozerať na pána Ježiša Krista. My v taký sposób máme patrzeć na pána Jezusa Chrystusa. A ja vás tak vyzývam a povzbudzujem vás tomu. Ja vás vzývam do tego i do tego vás zachęcam. Abyście nie politizovali. Żebyście nie politykowali. Ale abyście ewangelizovali. Ale żebyście ewangelizovali. Lebo ten, kto bude politizovať, ten sa bude stále báť. Bo ten, kto bude politikoval, to bude sa báť ciągle. Ale ten, kto bude evangelizovať, bude ľudí privádzať ku Kristu. Bo ten, kto, a ten, kto bude evangelizoval, to bude ľudí do Kristusa prowadził. A ten pochopí, že aj táto doba, tento čas je preto taký. I ten vlastne zrozumie, že ten čas, okres, v ktorom žijeme, je taký. Lebo Pán Boh pripravil srdcia tomu, aby sme im mohli zvestovať evanjelium. Bo Pán Boh v ten spôsob prigotoval srdca, aby sme im mohli głosiť evangelie. Nikdy neboli ľudia otvorenejší pre evanjelium Pána Ježiša Krista, ako je tomu dnes. Nikdy ľudia neboli bardziej otvárci na evangelie Pána Jezusa, niž to je dzisiaj. Kdekoľvek vojdete, proste ľudia sú otvorení preto, aby počuli evangelium. Kdekoľvek vejdete, ľudia sú otvárci po to, že by uslyšeť evangelie. Ale ak budeme takisto ustráchaní, ako sú ustráchaní oni, ale jeżeli budeme tacy vystrašení, jak vystrašení sú oni, tak im nebudeme zvestovať evangelium. To vtedy nebudeme im głosiť evangelie. V tom strachu sa utiahneme. Utoneme v tom strachu. A ostaneme nemi. I zostaneme milčonci. Písmo hovorí, že uveril som a preto som hovoril. Písmo mówi, uwierzyłem i dlatego mówię. To je veľmi dôležité. To jest bardzo ważne. Aby sme my mali živú vieru. Żebyśmy mieli żywą wiarę. Aby sme vedeli, že veci sa nedejú len tak náhodou. Żebyśmy byli świadomi tego, že rzeczy nie dzieją się tak przypadkiem po prostu. Ale že to je Bohom pripravená vec. Ale že to je rzecz, ktorá je przez Boga przygotowana. Ja viem, že sú to bolestivé a ťažké veci. Viem, že to sú bolestné i trudné rzeczy. Ale veríte aj tomu, že Boh vie, že čo robí? Ale věříte v to, že Pán Bůh vie, co robí? Alebo pochybujete v tom? Albo wątpicie v to? Ja v tom nepochybujem. Ja nevątpię v to. Ja viem, že toto je čas, keď máme evangelizovať Európu. Ja wiem, że to jest czas, kiedy mamy Europę ewangelizować. Toto jest czas, kiedy mamy zwestować Pana Jezusa Chrystusa. To jest czas, kiedy mamy głosić Pana Jezusa Chrystusa. Ale kiedy my się dziwamy na oblaki a idziemy się schować. I kiedy my patrzymy na te chmury i idziemy się ukryć. Takśmy nie pochopili. To nie zrozumieliśmy, że ten czas jest preto przyprawiony. Jest po to przygotowany. Abyśmy zwestowali Ewangelię. Żebyśmy głosili Ewangelię. Ja som veľmi vďačný pánu Ježišovi. Jestem bardzo vděčný pánu Jezusovi. Že také veľké dvere evanjelia otvára. Že také veľké dveře evanjelia otvára. Že vidím, že keby deň mal Nie 24 hodín, ale 50 hodín, ani tedy nestíham všetko tú prácu robiť. Widzę, že kdyby deň miał 50 hodín zamiast 24, to i tak času by nevystarčilo, żeby zrobiť to, co je možlivé do zrobenia. My s mojou milovanou Zuzkou aj s Jankom chodíme. My s mojou kochanou Zuzkou i s Jankem jezdíme. A zvestujeme evangelium. I głosíme evangelie. A ono je to také, že len čo prídeme domov. I to jest vygląda tak, že tylko co přijedeme do domu. Zuzka položí všetko do pračky. Zuzka vloží všetky rzeczy naše do pralky. A má ešte málo času na to, aby to všetko, keď sa vysuší, požehlila. I má navet za málo času, żeby to všetko, co se vysuší, żeby zdążila uprasovať. Znovu to uloží do kufrov. Znovu pakuje to do valízek. A ideme. I jedeme. A toto sa deje týždeň čo týždeň. I to deje sa z každého týdňa, z týdňa na týždeň. Ale niekedy ešte aj v týždni máme len jeden deň na vypratie veci, prebalenie a zase ideme ďalej. I časami jest tak, že máme tylko jeden deň v týdňu, żeby te rzeczy uprać, vyprasovať, przepakovať i jechať dalej. Ale to Pán Boh nepovolal len brata Barkociho. Ale Pán Boh nepovolal do služby tylko brata Barkociho. Ale povolal aj teba, aj teba. Ale povolal też ciebie i ciebie i ciebie i vás všetkých. Niekto mi povedal, že vieš, brat Barkovci, nech ti Pán Boh dá ešte väčšie pomazanie do tej služby. I ktož by povedal kedyž tak, vieš, bratie Barkovci, nech Pán Boh ti dá ešte większe namaszczenie do tej tvojej služby. A tak som sa opýtal, a ako si to predstavuješ, aby to bolo väčšie pomazanie? A ja pýtam, aby som viacej kričal na kazateľa? Alebo aby som cvičil tam? Jak sobie to wyobrażasz, na czym miałoby polegać to większe namaszczenie, czy żeby mówić głośniej, czy żeby jeszcze bardziej gorliwie głosić? A nie wiedział mi odpowiedzieć. Nie był w stanie mi odpowiedzieć. A ja sam mu potem powiedział. A ja potem powiedziałem mu tak. Wiesz, jakie to namaszczenie? Wiesz, co to jest, jakie jest to namaszczenie? Je większa łaska. To jest większa miłość? Ak nemám lásku k tým, ktorým hlásam evangelie. Jeżeli nie mam miłości do tych, którym głoszę ewangelię, tak to jest bez mocy. Wtedy to jest bez mocy. Wiecie, w czym tkwie to namaszczenie, to ta moc Boża? Wiecie, w czym tkwi to namaszczenie, ta moc Boża, która się objawia? To jest w mocy Bożej łaski. To jest moc Bożej miłości. Ak nie mamy łaski, tak mówi pismo. Jeżeli nie mamy miłości, bo tak mówi pismo? Nie mamy nic. Nie mamy niczego. Kebyśmy nie wiem co urobili, gdybyśmy nawet cokolwiek zrobili, nie ma to wizna. To nie ma znaczenia. Jedynie to, co robisz z łaski. Jedynie to, co w miłości robisz. Z łaski k Panu Jezusowi. Z miłości do Pana Jezusa. Z łaski k swoim bliźnim. Z miłości do bliźniego. Z łaski k cerkwi Jezusa Chrystusa. Z miłości do kościoła Pana Jezusa. To ma swój zmysł. To ma wtedy sens. A ja wżdycki len o to prosím, aby ta łaska sa rozhojňovala skrze Ducha Svätého v mojom srdci. Tylko o to proszę, żeby ta łaska, żeby ta miłość Pana Jezusa, ona się pomnażała w moim sercu. O to się modlę. A ja som veľmi vďačný za to, že Pán sa k tomu priznal. I jestem bardzo vďačný Panu Jezusowi, że on się do tego przyznaje. Mal som skúsenosti v živote, keď som prežíval také, że ozaj służył som ludziom. Miałem takie odczucie w swoim życiu, że pomimo tego, że jednak służyłem ludziom, całym sercem som sa im venoval. Całym sercem się im poświęcałem. A predsa prišiel czas, kiedy oni sa vzdialili. A jednak przyszedł taki czas, kiedy oni się oddalili ode mnie. A ja som si dával otázku, Panie. Ja zadawałem sobie pytanie, Panie, co złego zrobiłem? Tylko łaski, tylko pozorności som venoval. Tyle miłości i tyle uwagi poświęciłem tym ludziom. A jednego dnia zmizli. Jednego dnia po prostu poszli. Zniknęli. Bez toho, żeby povedali z Bohom alebo pa, brat Barkovci. Nawet bez tego, żeby powiedzieli, no zostań z Bogiem albo pa, bracie. A tak som si dával otázky, že urobil som všetko v tej službe, čo som mal urobiť. I zadávam sobie pytanie, či v tej službe zrobiłem všetko, co miałem zrobiť? Viete, čo len jedno jediné som vedel. Viete, jedno jediné, co videl, to bolo to. że z łaski są tym ludziom służył, że z miłości, że z miłości tym ludziom służyłem i nieziśnie. Nieziśnie. Nie osób są preseba nie dał. No i bez korzyści dla mnie. A wiecie, przeszło wiele roków. I wiecie, minęło później wiele lat. A jeden zahlasi z Anglii. Jeden dzwoni, odzywa się do mnie z Anglii. Po mnohych rokach. Po wielu latach. Że Pan sa dotknął jego serca. Że Pan dotknął jego serca. A mówi, dziękuję Bogu za ciebie, brat Aleksander. I powiedział, dziękuję Bogu za ciebie, Aleksander. Że cię Pan zachował do dzisiejszego dnia. Że Pan Bóg zachował cię aż do dnia dzisiejszego. Wiesz, wtedy przed tymi mnohymi rokami Duch Święty sa mocnie dotknął mojego serca. Wiesz, wtedy przed laty Duch Święty bardzo mocno dotknął mojego serca. Ja się zazdialił. Ja się oddaliłem. Ale ta służba łaski, którą si służył ku mnie. Ale ta służba miłości, którą mi usługiwałeś. To wždycky była tam w moim sercu. Ona zawsze była w moim sercu. Aż przyszedł czas. Kiedy som powiedział, bez Pana Jezusa już nie chcę ani krok. I powiedziałem, bez Pana Jezusa już nie chcę ani kroku zrobić. A nawracają się tyto ludzie jak Panu Jezusowi. I ci ludzie nawracają się do Pana Jezusa. To jest moja skuseność. To jest moje doświadczenie. To są wiele takie to przypadki. Tych przypadków było o wiele więcej. A wiecie, co było najmocniejsze w tym wszystkim? A wiecie, co w tym wszystkim było najmocniejsze dla mnie? Nie te zacne myślenki, co są mówione. Nie te szczególne myśli, którymi się dzieliłem. Ale ta łaska. Ale miłość. Którą są zbliżył tym ludziom. Dzięki której zbliżałem się do tych ludzi. To nie była ludzka łaska. To nie była ludzka miłość. To była łaska Boża wylata przez Ducha Świętego. To była miłość Boża wylana przez Ducha Świętego. A ja was chcę wszystkich pozbudzić, bracia. Chcę was wszystkich zachęcić, pobudzić, bracia ja i siostry. Ja wiem, że mnogi z was macie sklamania. Ja wiem, że wielu wśród was jest rozczarowanych. Mnogi z was te siali, a potem ste nie żali. Wielu z was siało, ale potem nie żaliście. A mnogim z was proste przyszedł złodziej a nasial do tego waszego pola kukula. I wielu z was doświadczyło tego, że obsialiście te swoje pole, ale przyszedł nocy zły i zasiał tam konkol. A potem ste si dawali otázku, malo to wszystko význam? A potem zadawaliście sobie pytanie, czy to wszystko miało sens? Tolko czasu, tolko łaski, tolko pozorności, tyle można tolko inwestycji. Czasu, tyle miłości, tyle uwagi, może tyle inwestycji. A nie widzę wysłodki. Nie widzę owoców, skutków. Ja was prosím, bracia i sestry. Proszę was, bracia i siostry. Abyście milowali, aj kiedy nie jesteście milowani. Żebyście kochali wtedy, nawet kiedy nie jesteście kochani. Abyście służyli innym, aj kiedy wam inni nie posługują. Żebyście usługiwali innym, nawet wtedy, kiedy wam nie usługują. Abyście poświęcali czas pre ludzi, kiedy inni pre was nie mają. Żebyście poświęcali czas innym, podczas kiedy oni dla was czasu nie mają. Rozsiewajcie. Rozsiewajcie, siejcie. Lebo kto, co będzie rozsiewać, to będzie żał. Bo co będziesz siał, to będziesz żął. A kiedy chcecie wiele żać, jeżeli chcecie rządzić dużo, musicie wiele rozsiewać. Musicie dużo rozsiewać. Nie len sem tam, niegdzie troszkę. Nie, tu gdzieś trochę. Posoli si chlebik, no rozsiewam. Tak jak solą się sypie, trochę porozsiewać. Nie. Nie. Gdziekolwiek idziesz żywotem. Gdziekolwiek idziesz przez życie. Rozsiewaj. Rozsiewaj. A to nie len zromażdzeń. Nie tylko na nabożeństwie. Nie len w cyrkwi. Nie tylko w kościele. Ale na ulicy. Na ulicy. Gdziekolwiek ludzi stretniesz. Gdziekolwiek spotkasz ludzi. Wszędzie wiernie a z łaską miluj tych ludzi. Wszędzie wiernie i z miłością kochaj tych ludzi. Wiecie, co mnie veľmi prekvapilo? Wiecie, co mnie bardzo zaskoczyło? W tomto období tohoto covidu, keď bol taki ťažký čas. W tym czasie covidu, kiedy czas był taki bardzo trudny. U nás sme sa nemohli schádzať. Nie mogliśmy robić zgromadzeń u nás. A mnohí ľudia. A wielu ludzi. Ma stretávali v mestách. Ludzie spotykali mnie na mieście. Dokonca aj takí, o ktorých som si ja nie pamiętam, že boli na našom zhromaždení. To byli również tacy, o których nawet nie pamiętałem, że kiedykolwiek byli na naszym nabożeństwie. A hovorili, że modlia sa za to, aby Boh znovu otvoril dvere milostivkom aj v Komárne. I oni powiedzieli, że modlą się o to, żeby Pan Bóg znowu te drzwi łaski otworzył, ja zapytam, również w Komarnie. Kiedy to było siate do ich serca? Ja pytam się, kiedy to było zasiane w ich sercach? A kto to siał? I kto to siał? Ja to nie wiem. Ja tego nie wiem? Można, że inny siał, a ja będę żać. A może ktoś inny siał, a ja będę żął? Można, że ja mam żać, a ty zase sejesz. Może ja będę miał rządź, a ty w tym momencie siejesz. Ale jedną bierzemy wszyscy odpłatę. Ale zapłatę wszyscy bierzemy jedną. Wieczny żywot Chrystu Jezusie. Życie wieczne w Jezusie Chrystusie. A wiecie, kiedy my tam dojdziemy? Wiecie, kiedy tam dojdziemy? A będziemy ty, którzyśmy pracowali. I będziemy wśród tych, którzy pracowali. Będziemy tymi, którzy pracowali. Nie będziemy lutować unam, a swój czas. I nie będziemy żałować swojego zmęczenia i czasu, który poświęciliśmy. Tak Pan Jezus nas posadzi nas za stół. To Pan Jezus posadzi nas za stołem. Opasze zastieru. Założy przepaskę. A On nas obsłuży. I On nas obsłuży. A to będzie nieco nadherne. To będzie coś niezwykłego. Ale teraz jeszcze my mamy Jego obsługę. Ale teraz to my Jemu służymy, usługujemy. Wiecie, ja was wyzywam k tomu. Wiecie, wzywam was do tego. Abyście mieli skutki łaski. Żebyście mieli owoce miłości. Abyście uczynki, uczynki miłości, żebyście rozsiewali. W czas, a nie w czas. W czas i nie w czas. Abyście zwestowali Ewangelię. Żebyście głosili Ewangelię. Lebo takie to możliwości, jako teraz, nie wiem, do kiedy będą trwać. Bo takie możliwości, jak są teraz, ja nie wiem, do kiedy będą trwać. Ale wy użyjcie czas. Ale wykorzystajcie czas. Zwestujcie Pana Jezusa. Głoście, zwiastujcie Pana Jezusa Chrystusa. A róbcie to wierą. Róbcie to przez wiarę. A Pan się przyzna. A Pan się przyzna do tego. Wspomnijcie sobie, jak mówi w apostolskich skutkach. Przypomnijcie sobie, jak mówi w Dziejach Apostolskich, że uczennicy głosili słowo. Uczniowie głosili słowo. A Pan się przyznawał tym. A Pan, Pan przyznawał się tym, że czynił dziwy a zázrak. W ten sposób, że czynił znaki i cuda. To jest przyznanie, kiedy się Pan przyznawa k tomu dzielu, co my konamy. Jeżeli to tak jest, jeżeli Pan przyznaje się do tego dzieła, które my czynimy. Oni głosili słowo. Oni głosili słowo. Oni zwiastowali Ewangelię. Oni zwiastowali Ewangelię. A Pan czynił dziwy a zázrak. A Pan czynił znaki i cuda. A wiecie, to jest wielkie powzbudzenie. To jest wielka zachęta. Kiedy widzimy, że Pan się przyznawa. Kiedy widzimy, że Pan do tego się przyznaje. A tomu naszemu małemu a słabemu. Nawet do tego naszego, co jest małe i słabe. Asi przed miesiącem mi wola jedna wieriaca siostra. Przed miesiącem może dzwoni do mnie jedna wierząca siostra. Z Maďarska. Z Węgier. A płakała do telefonu. I płakała w telefonie. A mówi, brat Aleksander. I powiedziała, bracie Aleksander. Ty mnie nie poznasz. Ty mnie nie znasz. Ale ja mam wielką boleść. Ale mam wielki ból. Ma się mi narodzić dzieciatko. Dziecko ma mi się urodzić. A lekarze urobili wyszetrenie. A lekarze zrobili badania. A zistili, że dziecko jest zdeformowane. Stwierdzili, że dziecko jest zdeformowane. A powiedzieli, że idą mi odebrać dziecko. I powiedzieli, że idą dokonać aborcji. O dwa tygodnie mam przyjść. Mam przyjść za dwa tygodnie. A ma się to jeszcze jedno wyszetrenie sprawia. I zrobią jeszcze jedno prześwietlenie, badanie. A potem urobią to, co chcą urobić. A potem zrobią to, co chcą zrobić. A ona płakała, mówi. Ona płakała i mówi. Ale ja wierzę, że Pan Jezus jest Panem zázraków. Ona powiedziała, ale ja wierzę, że Pan Jezus jest Panem znaków i cudów. A mówię, siostra moja, z całego serca miłujesz Pana Jezusa. Ja mówię, siostro, z całego serca miłujesz, kochasz Pana Jezusa? A ona powiedziała, z całego serca. Ona powiedziała tak, z całego serca kocham. A tak mówię, masz doma olej? Ja mówię, masz olej w domu? No, że mam. Mam. Tak mówię, namasz si ruki. Powiedziałem, pomasz sobie olejem ręce. A to w imieniu Pana Jezusa. I zrób to w imieniu Pana Jezusa. Pomasz swoje czoło, a swój twarz. Pomasz swoje czoło i twarz. W imieniu Pana Jezusa. I zrób to w imieniu Pana Jezusa. A potem, kiedy si sama doma, obnaż si pupok. A potem, kiedy jesteś sama w domu, to wyciągnij pępek na wierzch. Zober olej. Weź olej. A mnie Pana Jezusa cały pupok natrzyj olejem. I cały ten brzuch natrzyj olejem. A ona mówi, już to mam. I powiedziałem, już to zrobiłam. Mnie Pana Jezusa. W imieniu Pana Jezusa. A tak sam się zaczął modlić. I zacząłem się modlić. Mówię, daj na głos telefon. Powiedziałem, daj telefon na głos. Polóż się go dole. Połóż go na dole. Jedną rękę zodwignij jako antenę k Panowi. Jedną rękę podnieś jak antenę do Pana. Drugą rękę si polóż na ten pupok. Drugą rękę połóż na brzuchu. A będziemy się modlić. I będziemy się modlić. A mnie Pana Jezusa Chrystusa zme wyznali. I wyznaliśmy w imieniu Pana Jezusa, że Bóg dawa dokonałe dary. Że Pan Bóg daje dary doskonałe. A że to jest utok tego złego na tą siostrę. A na tą siostrę to jest tylko atak złego, czyli szatana. A potem podla Efezjanom 3:10. A potem według Efezjan 3:10, gdzie mówi pismo, że Bóg chce, aby cyrkiew oznámila mądrość Bożą i premocy i tam, gdzie jest napisane, że Bóg chce, aby Kościół ogłosiła mądrość Bożą przed tym światem, przed szatanem. Tak sme vyhlásili. To ogłosiliśmy. Czy nie wiesz ty nieprzyjacielu naszych duszy? Nie wiesz przyjacielu naszej duszy, nieprzyjacielu naszej duszy. Ty nie wiesz o tom, że Pan Jezus powiedział, kto takie to dziecię przyjmie. Ty nie wiesz, że Pan Jezus powiedział, kto przyjmie takie dziecię w moim imieniu, mnie przyjmuje? Kiedy si to nie wiedział, tak wiedz. Jeżeli tego nie wiedziałeś, to teraz wiedz. Że z tym to dzieciatką w brzuchu tej to matki. Że z tym dzieckiem w brzuchu tej matki. Sa Pan Jezus stotożniuje. Pan Jezus się utożsamia. A ty duch choroby. I ty duchu choroby. Odstup. Odejdź. Ja ciebie, sestra moja, wyhlasuję slobodę. A tobie, siostro, ogłaszam wolność. Skończyliśmy modlitwę. Zakończyliśmy modlitwę. A przeszedł czas. Minął jakiś czas. Iśla na kontrolę. Poszła na kontrolę. A lekarze mówią, co się stało? A lekarze mówią, co się stało? To jest nieco całkiem inne, jak to tu było minule. Przecież to jest coś zupełnie innego, niż było w przeszłości. To dzieciątko jest zupełnie zdrowe. To dzieciątko jest zupełnie zdrowe. Alleluja. Alleluja. Wiecie, to jest nasz Pan. To jest nasz Pan. To jest Pan Jezus, Twój Pan. To jest Pan Jezus, to jest Twój Pan. To jest Twój milujący Bóg. To jest Twój kochający Cię Bóg. Który powiedział, nigdy Cię nie opuści. Który powiedział, nigdy Cię nie opuszczę. A gdyby matka opuściła swoje dziecko. Nawet gdyby matka opuściła swoje dziecko. Ja Cię nie opuszczę. Ja Cię nie opuszczę. Wieczną a wierną łaską Cię miłuję. Wieczną i wierną miłością Cię umiłowałem. A preto Ci czyni miłość. I dlatego łaskę Ci okazuję. Majcie dôveru w Pana Jezusa. Miejcie ufność w Panu. Ale musimy jedną rzecz wiedzieć. Ale jedną rzecz musimy wiedzieć, bracia i siostry. Że diabol si robi prawa a nároki. Że diabol robi sobie prawa i takie żądania do naszego wiecie, życia. Wiecie, czemu dawa prawo? Wiecie, co daje mu prawo do naszego życia? Kiedy my grzeszymy. W to, że grzeszymy. Kiedy my otwaramy dwere światu. Kiedy my nasze drzwi i serca otworzymy na świat. Otworzymy na nieczystotu. Otworzymy na jakąś nieczystość. Nieczyste żądości. Nieczyste pożądliwości. A potem diabeł utoczy. I potem diabeł atakuje. Potem przyjdzie ten nieprzyjaciel a seje kukol. Potem przychodzi nieprzyjaciel i ten kąkol rozsiewa. A potem jesteśmy przekłapeni, że co za to dzieje. A potem jesteśmy zaskoczeni, co się to dzieje. Nie jest tomu tak dawno. Niedawno się to wydarzyło. Kiedy przyszedł jeden ojciecko za mną. Przyszedł do mnie pewien ojciec. Że nieprzyjaciel naszych duszy posadł jej małą córkę. Że nieprzyjaciel naszej duszy zajął jego córkę. A tak co mówił, a takie to przejawy ma. A jakie ma, takie ma te przejawy? Mlaci głowę do ściany. Tłucze głową o ścianę. Nogą rozkopie do ściany. Nogami kopie do ściany. Psychiatry nie wiedzą rozwiązania. Psychiatrzy nie wiedzą, jak problem rozwiązać. A Hovorím, ty si niekde pustil diabla do svojej rodiny. Mówię, ty gdzieś diabła wpuściłeś do siebie, do swojego życia. No ako si to myslíš, Aleksandr? Aleksandr, co ty sobie myślisz? No ja hovorím, ja viem, čo si myslím. Ja mówię, wiem, co ja myślę. Ale neviem, či ty to zniesieš. Ale ja nie wiem, czy ty to zniesieš, co ja myślę. Nebol si u nejakej veštkyni? Nie byłeś u jakiejś wróżki? A on hovorí, no bol. No, mówi, byłem. A nie ani sám. Ale nawet nie sam. Jeszcze sam aj swoją żonę przywiedł. Razem z moją żoną tam poszedłem. A jeszcze ani nie miał pocit winy. Ale ciągle nie miał poczucia winy. On si myślał, że urobił wszystko tak dobre. Wydawało mi się, że wszystko dobrze zrobił. Len to jest problem, że jego córka jest chora. Ale problemem jest tylko to, że jego córka jest chora. Wiecie, ludzie sa zastawują sami nad sobą albo nad sytuacjami w żywocie, aż kiedy jest źle. Wiecie, ludzie zatrzymują się nad sobą i nad sytuacją swojego życia dopiero wtedy, kiedy jest źle. Kiedy się dobrze wodzi, kiedy są dobre wyniki. Kiedy dobrze się wiedzie, są wyniki dobre. Tak si myślę, że mogą si robić, co chcą, mogą iść, gdzie chcą, mogą otwierać serce, czemu chcą. I myślą sobie wtedy, że mogą iść, gdzie chcą, robić, co chcą, otwierać się na to, na co chcą. Ale to tak nie jest. Ale tak to nie jest. Lebo keď my prekročíme hranicu a dostávame sa na územie okultizmu. Bo kiedy my granice przekroczymy i wchodzimy na terytorium okultyzmu. Tak diabol si začne na toho človeka robiť právo. Bo wtedy diabeł zaczyna sobie robić prawo do życia tego człowieka. I to prawo zacznie wykorzystywać. Zacznie śrubę dokręcać i presję wywierać. A potem człowiek się rychło pyta, co się dzieje. A potem szybko człowiek pyta, co się dzieje. Ale wdzięka Panu Jezusowi. Ale dzięki Panu Jezusowi. Że anioł zwestoval Márii, že anjel Márii zvestoval, že sa vám má narodiť spasiteľ, že má sa vám narodiť zbaviteľ, ktorý zachráni svoj ľud, ktorý od ich hriechov. Zbaví svoj ľud od ich grzechów. A viete, čo je hriech? Viete, co to je grzech? Hriech to nie je len kradnutie, klamanie. Grzech to nie je tylko ukraść, skłamać. Albo smilnić. Albo cudzołożyć. To wszystko. Tak, to wszystko jest grzech. Ale wiecie, co jest grzech? Ale wiecie, czym dokładnie jest grzech? Minąć się z celem. Minąć się z celem. Rozminąć się z celem. Przedstawcie si, że wy idziecie do niejakiego miasta. Wyobraź sobie, że jedziesz do jakiegoś miasta. A miniecie sa to miasta, a idziesz dalej. I przejedziesz obok tego miasta i jedziesz dalej. To jest presne to, kiedy sa człowiek minia cieľa. To jest dokładnie to, kiedy człowiek rozminie się z celem. Ciel nasz jest wieczny żywot Chrystu Jezusie. Naszym celem jest żywot wieczny w Jezusie Chrystusie. A to, abyśmy my doszli do tego cieľa, my musimy poznać cestę. Ale żebyśmy do tego celu dotarli, my musimy znać drogę. A ta cesta, hovorí Pán Ježiš, to ja som tá cesta. A Pán Jezus mówi, to ja jestem tą drogą. Ja som tá pravda. Ja jestem tą pravdą. Ja som ten život. Ja jestem tým życiem. A nikto nie príde k Otcovi. I nikt nie przyjdzie do Ojca. Nikto nie príde do cieľa. Nikt nie dojdzie do celu. Len skrze mňa. Tylko przeze mnie. Teda keď Pán Ježiš Kristus je tą cestą. A więc jeżeli Pán Jezus jest tą drogą, tak my musimy veľmi dávať pozor. To musimy wielką baczną uwagę zwracać, abyśmy niejak sa nie odklonili od Pana. Żebyśmy nie odchylili się od Pana. Mnoho kresťanov alebo mnoho ľudí, ktorí už prijali Pána Ježiša. Wielu chrześcijan albo ludzi, którzy już przyjęli Pana Jezusa, tak oni si povedia w sercu, że nie trzeba to tak veľmi vážne brať. Oni tak w sercu sobie mówią, nie trzeba tego tak bardzo poważnie traktować. A ja keď som sa obrátil ako 15-ročný chlapec, ja som celým srdcom si zamiloval Pána. Ja, kiedy nawróciłem się jako 15-letni chłopak, ja całym sercem ukochałem Pana. A wiecie, co sa stalo? Wiecie, co się stało? Prišli veriaci ľudia za moją mamou. Przyszli wierzący ludzie do mojej mamy. A povedali, nie dovol tomu chlapcovi, aby to tak veľmi vážne bral. I povedali, nie pozvol temu chlapcu, żeby on tak bardzo poważnie to traktował. Lebo może sa niekde celkom inde dostać. Bo może wylądować zupełnie w innym miejscu. A moja mama mi to povedala. I moja mama mi to powiedziała. Lebo bola úprimná. Bo była szczera. A ja som si dával otázku, preto ja sa miniem cieľa, že ja to vážne beriem? I zadávam sobie pytanie, či je dlatego rozminę się z celem, že poważnie to traktuje? A tých, ktorí to neberú až tak vážne, oni dojdú do cieľa? I ci, ktorí tego tak poważnie nie traktują, oni dojdą do celu? Musel som si dať túto otázku. Musiałem sobie to pytanie zadać. A vnímal som, ako Duch Svätý je zarmutený v mojom srdci. I czułem to, odczuwałem, jak Duch Święty jest zasmucony w moim sercu. A tak mi hovoril, aj keby si sám mal iść tą cestą. I powiedział do mnie, choćbyś miał tą drogą iść sam. Chodź równo. Idź równo. Nie odkłaniaj się. Nie odchylaj się. Vždycky som si dával otázku, jak je to možné? Ciągle zadawałem sobie pytanie, jak to jest możliwe? Na Pešti je jedna taka stanica, która sa volá, że Východná stanica. Jest w Budapeszcie taki dworzec kolejowy, który nazywa się dworzec wschodni. A len jednym smerom wychádzajú vlaky. I pociągi wyjeżdżają tylko z jednego kierunku zawsze. Ale oni idą do całego świata. I te pociągi stamtąd rozchodzą się na cały świat. Oni idą aj na Slovensko. Jadą na Słowację. Idu aj do, na Ukrainu. Jadą na Ukrainę. Idu do Srbska. Na do Serbii. Rumunska, do Rumunii. Do Rakúska. Do Austrii. Do Slovenska. Do Słowenii. Z toho istého nádraža. Z tego samego dworca. A jednym smerom sa púšťa. A wszystkie wychodzą z tego jednego kierunku. Jak je to možné, že do iné, každý pôjde do iného cieľa? Jak to jest możliwe, że każdy rusza i każdy z nich dojdzie do innego celu? Rozmýšľal som nad tým. Zastanawiałem się nad tym. Vy ste nigdy nevideli križovatku, že by vlak odbočil doprava, alebo vlak odbočil doľava. Zakładam, že nevideliście nigdy takiego skrzyżowania, že ten pociąg skręca wprawo, a ten pociąg skręca w lewo. Viete, v čom je to tajomstvo, že sa niekde indzie dostane? Viete, na čom polega tajemnica, že ten pociąg wyjeżdża z tego samego miejsca i jedzie w innym kierunku? Len tak málo sa tie kolaje odchylujú. To polega na tym, že te koła tak minimálne, nezauważalnie się odchylają. A stále sa odchylujú. I cały czas się odchylają. Až nakoniec tie kolaje idú protismer. I ostatecznie te koła idą w przeciwnym kierunku. Viete, musím vám povedať jedno veľké tajomstvo. Muszę wam jedną wielką tajemnicę powiedzieć. Mnohí kresťania, wielu chrześcijan, ktorí nezobrali vážne vieru v Pána Ježiša, którzy poważnie nie potraktowali, nie wzięli wiary w Pana Jezusa, od Pana Ježiša, i którzy tak powoli odchylali się od Pana Jezusa. Mnohí z nich sú už dneska antychristowie. Wielu z nich dzisiaj są antychrystami. Już idą proti Panu Jezusowi. Już idą przeciw, wbrew Panu Jezusowi. Już idą proti. Nie w imieniu Pana, ale idą przeciwko. A potem ty, którzy idą równo, i później ci, którzy którzy równo idą równo za Panem Jezusem. Za Panem Jezusem? Tak tych prenasledują. To oni ich prześladują za to. Lebo oni już idą proti smere, już ta odchylka spôsobila po mnohých rokoch, že už idú oproti. Bo oni už idú zupełnie v przeciwnym kierunku. To pochylenie, to wykrzywienie powoduje, že po latach oni idú zupełnie v przeciwną stronę. A toto mi Duch Svätý kladie pre vás, bratia a sestry. I to mi Duch Święty kładzie na sercu dla vás, bratia i siostry. Aby tak, ako Pavel Apoštol hovorí. Żeby tak, jak apostoł Paweł mówi. Hľadte na veľvodcu a dokonávateľa viery Ježiša Krista. Patrzcie na sprawcę i dokończyciela wiary Pana Jezusa Chrystusa. A tak pokračujte vo svojej viere. I v svojej viere tak kontynuujte. Podobajte sa jemu. Stawajcie się podobni do Niego. Nie zoberte si ľudské vzory. Nie weźcie sobie ľudských vzorów. Ja was velmi prosím, niech pre vás nie je vzor ani brat Barkoci. Proszę was, nawet niech dla was wzorem nie będzie brat Barkoci. Niech je pre vás vzor Pán Ježiš. Niech dla was wzorem będzie Pan Jezus Chrystus. A niečo môžem byť pre vás vo vašom živote, niech som jeden Boží služobník, ktorý som pre vaše povzbudenie. Jeżeli mogę być czymś dla was w waszym życiu, to chcę być jednym Bożym sługą na zachętę dla was. Ale nigdy sa nechcite na mňa podobať. Ale nigdy nie chcecie się upodobnić do mnie. Ale chcete sa podobať na Pana Jezusa. Ale chcecie się upodobnić do Pana Jezusa. Ja som počul všelijakých krásnych Božích mužov. Ja słuchałem w życiu różnego rodzaju cudownych sług Bożych. Ale keď som sledoval aj ich životopisy. Ale potem kiedy czytałem ich życiorysy, tak widział som, że w mnohých živote som videl tie odchylky. A zobaczyłem, że w życiu wielu z nich to odchylenie z tego zasadniczego kierunku ja można było widzieć. Wy chcecie dojść do cieľa, alebo sa chcete minúť cieľa? Ja was chcę zapytać dzisiaj, chcecie dojść do celu, czy chcecie się rozminąć z celem? Tak, aleluja. To som rád, tak się rozhodnie. Szczęśliwy jestem, że dobrze zdecydowaliście. A dobre nahlas, to jest dobre. I dobrze na głos, głośno. Także zoberme si Pana Jezusa całym sercem. Weźmy, potraktujmy poważnie Pana Jezusa całym naszym sercem. A ja bym teraz przeczytał jedno słowo. Chciałbym jedno słowo teraz przeczytać. Jest to napisane u proroka Izajasza. U proroka Izajasza to jest zapisane. W 5. kapitole. W rozdziale 5. Będziemy czytać pierwszych 6 wierszów. Przeczytamy pierwsze 6 wierszy. Noże niech śpiewam swojemu milemu pieseń mojego milowanego o jego winicy. Mój milý mal vinicu na úrodnom vrchu. Prekopal ju, vyzbieral z nej kamenia, vysadil ju najvýbornejšou vrevou, vystavil vežu prostred nej, ba ešte aj vytesal lis. A očakával, že bude rodiť hrozná. Ale rodila plané nedozrelky. A tak teraz obyvatelia Jeruzalema a mužovia Júdovi. Nože rozsúďte medzi mnou a medzi mojou vinicou. Čo sa ešte malo urobiť mojej vinici? Čo by som nebol v nej učinil? Prečo, keď som očakával, že bude rodiť hrozná, rodila plané nedozrelky? Preto teraz nech vám oznámim, čo učiním svojej vinici. Odstránim jej hlohový plot a bude na skazu. Rozváľam jej murovanú ohradu a bude na pošliapanie. A učiním ju prielohom a nebude rezaná ani kopaná a vzrastie na nej trnie a bodľač. A zakážem oblakom, aby nedali, že by pršal dážď. Viem, že priam až šokujúco pôsobí na nás tento text. Nie wiem, że aż szokująco oddziaływuje na nas ten tekst. Ale ja nie chcę teraz się koncentrować na to, że co w nas wywoława ten tekst Bożego Słowa. Ale ja nie chcę koncentrować się na tym, co, w jaki sposób na nas oddziaływuje ten tekst Słowa Bożego. Ale ja chcę pozrzeć na to Boże serce. Ale ja chcę popatrzeć w tej chwili na Boże serce. Ako Pan Bóg mówi, jak Pan Bóg mówi, że niečoho boli, że coś go boli. Wiecie, my przychodzimy k Pánovi. Wiecie, my przychodzimy do Pana. Tu ma boli, Panie. Panie, tu mnie boli. Uzdrav ma. Uzdrów mnie. Panie, tu mam problem. Panie, tu mam problem. Uzdrav. Uzdrów mnie. Panie, pomóż mi. Panie, pomóż mi. Panie, to chcę, tamto chcę. Panie, chcę tego albo tamtego. Ale niekiedy sme sa opýtali Pana, że czy aj jego niečo boli? Ale czy zapytaliśmy kiedykolwiek Pana, czy jego coś boli? A w ogóle nas to zaujíma? A czy w ogóle nas to interesuje? Czy niečo boli Boga? Czy coś Boga boli? Czy niekoho zaujíma to, że co jest na jego sercu? Czy kogoś to interesuje, co jest w jego sercu? Wiesz, Bóg takisto ma serce. Wiesz, Pan Bóg ma serce tak samo jak ty. Takisto ma oči, ako máš ty. Oči má tak samo, jak ty. Takisto má uši, ako má uši, tak jak ty máš uši. A takisto cíti a vie sa radovať. I čuje, odčúva, potrafí sa tešiť. A takisto vie byť smutný. I tež potrafí byť smutný. Lebo na svoj obraz nás stvoril. Bo my jesteśmy stworzeni na jego obraz. Ale my sme tak sebecky zameraní ľudia. Ale my jesteśmy tak egoistycznie ukierunkowanymi ludźmi, že si málo kedy dáme otázku. Že málo kedy zadáme sobie pytanie, či pán nemá bolesť vo svojom srdci. Či pán Bóg nemá jakiegoś bólu v svojom srdcu? Počul som jedného človeka, o ktorom som vedel, že je taký proste málo citlivý. Słyszałem jednego człowieka, o którym wiedziałem, że jest taki mało wrażliwy. A hovorí, my sme s mojou manželkou veľmi šťastní. I on mówi, myśmy z moją żoną jesteśmy bardzo szczęśliwi. Ale on sa swojej żony nigdy nie opýtal, że czy aj ona jest szczęśliwa. Ale on swojej żony nigdy nie zapytał, czy ona też jest szczęśliwa. Rozumiecie, my nie możemy być tak nastawieni w naszym sercu, że mamy dobrego Pana, mamy miłującego Pana, proste my jesteśmy szczęśliwi w Nim. Nie możemy tak nastawić się w naszym życiu, żeby myśleć i mówić, no mamy kochającego Pana, jesteśmy w Nim szczęśliwi. Ale dajmy si otázku, czy jest On szczęśliwy w nas. Ale zadajmy sobie pytanie, czy On w nas jest szczęśliwy. Lebo myśmy Go powołali. Gdzie? Bo myśmy go zaprosili gdzie? Do naszego serca. A on jest w nas. I on jest w nas. My mówimy, że my jesteśmy w nim. My mówimy o tym, że my w nim jesteśmy. W nim. Myśmy w nim szczęśliwi. Ale aj on jest w nas. Ale on też jest w nas. Aj on jest szczęśliwy w nas. Czy on w nas jest szczęśliwy? Czy nie ma bólu w sercu? Czy coś go nie boli w jego sercu? Nie ma bólu w sercu? Opytaliśmy się go niekiedy. Zapytaliśmy go kiedykolwiek. Nie bójcie się tego. Nie bójcie się tego. Naraz zistíte, że Pan wie bardzo jasne mówić. Nagle stwierdzicie, że Pan Bóg potrafi bardzo wyraźnie mówić. Ale musicie się ściszyć. Ale musicie się uciszyć. A powiedzieć Panie. I powiedzieć Panie. Do teraz są wiele mówił ja. Do teraz dużo ja mówiłem. Teraz powiedz ty. A teraz ty powiedz. A pozrite sa, ako sa jeho srdce vyleje. I zobaczcie, jak jego serce się wyleje. Všetko som pre teba urobil. Zrobiłem dla ciebie wszystko. Zomrel som za teba. Umarłem za ciebie. Moja krv tam tiekla na Golgotskom kríži. Moja krew za ciebie lała się na krzyżu Golgoty. Niesol som utrpenie. Niosłem utrapienie. Bol som smedný na kríži. Na krzyżu byłem spragniony. Dali mi ocet. A dali mi ocet? Bol som opustený na kríži. Byłem opuszczony na krzyżu. A rozprchli sa odo mňa. A ľudia się rozpierzchli ode mnie? Ale ja som zostal. Ja zostałem. Wielką cenę som pre teba. Wielką cenę dla ciebie zapłaciłem. W tej nadziei. W nadziei, że ťa wysadím krásnu vinicu. Że zasadzę w tobie tą piękną winnicę. Na krásną vrchu. Na pięknym wierzchołku, pagórku. Nie hoci gdzie. Nie gdziekolwiek. Tam, gdzie ty żyjesz. Właśnie tam, gdzie żyjesz, gdzie mieszkasz. Tam, tej twojej opcji, tą twoją mieście. W twoim mieście, tam, gdzie mieszkasz. Tam cię Bóg postawił, posadził. Pan Bóg tam cię posadził. Tak wielką cenę za ciebie zapłacił. I taką wielką cenę za ciebie zapłacił. A oczekiwał, że ty będziesz przynosić dobre owoce. I oczekiwał tego, że ty przyniesiesz dobre owoce. A które jest to dobre owoce? Jakie to są te dobre owoce? Wiecie, to jest napisane w liście Galatianom, 5. kapitola. Wiecie, w 5. rozdziale listu do Galacjan to jest zapisane. W wierszu 22. Tam jest napisane. Napisane tam jest. Owocem ducha. Że owocem ducha jest. Laska. Miłość. Radość. Radość. Pokój. Pokój. Dobrota. Dobroć. Wierność. Wierność. Cichość. Cichość. Trpezliwość. Cierpliwość. A on to czeka. On tego oczekuje. On preto urobil pre teba všetko. On właśnie z tego powodu to wszystko dla ciebie zrobił. Wyzbierał kamienie. Pozbierał te kamienie. Prečo? Dlaczego? Aby si ty mógł mieć głębokie korzenie w Pánovi. Żebyś w Panu mógł mieć głębokie korzenie. A mamy te głębokie korzenie w Pánu? Mamy te głębokie korzenie w Pánu? Niektórzy chrześcijanie, kiedy się ale na nich zabudniecie pozreć, niektórzy chrześcijanie, wystarczy, że nie popatrzysz na niego, on już jest obrażony. Że on się ani nie wszimał. On mnie nawet nie zauważył. Albo ona mi ani ruku nie podała. Ona mi nawet ręki nie podała. Co si myślicie? Są tam głębokie korzenie? Jak myślicie, czy tam są głębokie te korzenie? Albo plitkie korzenie. Albo płytkie korzenie. A preto wyzbierał Pan aj te kamienie. Dlatego Pan też wyzbierał te kamienie. Aby twój korzeń mógł iść głęboko. Żeby ten twój korzeń mógł iść głęboko. Abyśmy byli głęboko zakorzenieni w Chrystu. Żebyśmy byli mocno ukorzenieni w Chrystusie. A nie hneď sa urażać. Nie od razu się obrażać. Niečo ci powie twoja żona. Coś ci powie twoja żona. A już cię musi z plafonu zoszkrabać. I już muszą cię z sufitu zdrapać. Tak wybuchniesz. Że wybuchniesz tak, że do sufitu się przykleisz. U was w Polsku to tak to nie funkcjonuje, w Polsce to tak, ale u nas na Słowacji. W Polsce to tak nie funkcjonuje chyba, ale tylko na Słowacji. Niečo, mąż, coś powie mąż? O, ty już nie lubisz. On mnie już nie kocha. To są płytkie korzenie. To są płytkie korzenie. Kolko jest znieść pre Chrystusa? Jak wiele jesteś w stanie znieść dla Chrystusa? Jakie to nádherné, kiedy ten Paweł apostoł tam mówi i proste jednej skupinie ludzi. Jakie to jest niezwykłe, kiedy apostoł Paweł mówi do jednej grupy ludzi. Z radością ste przyjęli rozchwatanie swojego majątku. Z radością przyjęliście utratę swojego majątku. Obrali was, okradli was. Ograbili was, okradli. Wrażdili was. Zabijali was. A wyście się radowali. A wyście się cieszyli. O, moi drogi, to są głębokie korzenie. Kochani, to są głębokie korzenie. Ale kiedy przychodzi dziedziczne rozdzielenie dziedzictwa. Ale kiedy przychodzi do podziału majątku. A moja siostra si zobrała nábytok. I jeżeli moja siostra wzięła meble. A mnie niechala len pokazaną praczkę. A mi zostawiła tylko zepsutą pralkę. No tak już. Już jestem urażona aż na śmierć. Już jestem obrażony aż na śmierć. Wiemy to tak, jako ty prwi chrześcijanie cieszyli się, że wszystko im zabrali. Potrafimy tak, jak pierwsi chrześcijanie, że byli szczęśliwi, że wszystko im zabrali. Wiecie, co jest temu znak? Wiecie, co jest znakiem tego? Że oni mieli głębokie korzenie. To znaczy, że mieli bardzo głębokie korzenie. Oni szli głęboko do spojenia z Panem. Oni szli bardzo głęboko, żeby połączyć się z Panem. A Pan Jezus mówi, że ja są ten winicz. A Pan Jezus mówi, jestem tym winogrodnikiem. Ojciec jest winar. Jestem tym krzewem, a ojciec jest winogrodnikiem. A wy, któryście na mnie. I wy, którzy na mnie jesteście. Wy, któryście sa pripojili ku mnie. Wy, którzy zostaliście we mnie wszczepieni. Tak, wy przynoszacie owoce. Przynoście owoce. Ja som wam ukazał przykład. Dałem wam przykład, pokazałem wam przykład. Ukazał som wam, ako sa nesmiecie urażać. Pokazałem wam, jak nie należy się obrażać. Kiedy wam da niekto facku. Jeżeli ktoś da ci policzek. Ako sa nesmiecie gniewać. Jak nie możesz się gniewać. Kiedy wam napluje do twarzy. Kiedy ktoś napluje ci w twarz. Ja som ti ukázal. Pokazałem ci. Ja som ten winicz. Nie jestem ten krzew winny. Ja som ten, który som głęboko pustił korzenie. Jestem tym, który te korzenie bardzo głęboko zapuścił. Nasleduj mnie. Mnie naśladuj. Ja som urobil všetko pre teba. Ja wszystko dla ciebie zrobiłem. A dal som ti príklad života. I dałem ci przykład życia. Aby si tam bol, kde som aj ja. Żebyś był tam, gdzie i ja jestem. Ale ešte aj tu predstavte si. Wyobraźcie sobie, że nawet tu, w tym miejscu, Pan hľada owoce. Pan szuka owocu. On nie len to hľada, że ty chodzisz do zboru. Do On zjadu. Nie oczekuje tylko, że chodzisz do zboru na nabożeństwa. To jest dobrze, że tam chodzisz. To jest dobrze, że tam chodzisz. A muszę ci powiedzieć, że tam chodzi ja diabeł. Muszę ci powiedzieć, że do zboru na nabożeństwa też diabeł przychodzi. Także z tym nie myślisz, że wszystko si urobil, kiedy ty przyjdziesz do cyrku. Nie myśl, że zrobiłeś wszystko, kiedy przychodzisz na nabożeństwo. Bo i diabeł tam chodzi. Bo i diabeł przychodzi na nabożeństwo. Ale ty musisz hľadať ovoci. Ale ty musisz szukać owocu. Ty musisz wiedzieć, że ten przykład Jezusa Chrystusa. Musisz wiedzieć, że ten przykład Pana Jezusa Chrystusa. Do którego jesteś zaszczepiony. Do którego jesteś wszczepiony. Ty musisz przynosić to dobre owoce. Ty musisz przynosić dobre owoce. A nie trpkie. Nie cierpkie. Ale dobre owoce. Ale dobre owoce. Wiecie, ja som z takiego winarskiego kraja. Jestem z takiego kraju, gdzie jest pełno winnic. A kiedy był czas oberaczki. I kiedy był czas zbiorów. Tak som widział, że jakie hrozno było niedozrete. I widziałem, że jakieś kiście były niedojrzałe. A tak som zapytał mojego ocka. Pytałem mojego taty wtedy. A mówię, ojciec, co mam z tym to hroznom robić. Je takie kisle, niedozrele. I pytam, tato, co mam robić z tym kiściem? On jest taki kwaśny, niedojrzały. Wychodź won, możesz to zaszlapać. Wyrzuć na zewnątrz, możesz podeptać. A mówię, ma to zbytocznie rosło? Pytam, nadaremnie to rosło? No, lebo niedozrelo wczas. No, niedojrzało zawczasu. Bracia, sestry, mi nie bierzmy za wlaką. Bracia i siostry, nie biegnijmy za pociągiem. Nie pójdźmy na lietadło, kiedy już ono odleciał. Nie przychodź na lotnisko, na samolot, kiedy już odleciał. Ty musisz przyjść zawczasu. Musisz przyjść zawczasu. Lebo nie dozreje twoje owoce. Bo twoje owoce nie dojrzeją. Kiedy Pan od teraz od ciebie nieco żiada. Jeżeli teraz Pan czegoś od ciebie oczekuje. Nie powiedz, poczekaj, Panie. Nie powiedz mu, Panie, poczekaj. Ale teraz to urob. Ale zrób to teraz. A niech są to skutki łaski. Niech to są uczynki miłości. Lebo niekiedy aj 5 minut. Bo czasami nawet 5 minut. Może być nieskoro. Może być za późno. Wiecie, co było zazraczne u Pana Jezusa Chrystusa? Wiecie, co było takie niezwykłe, cudowne u Pana Jezusa? Że kiedy On iśiel ze swoimi uczennikami. Że kiedy On szedł ze swoimi uczniami. Prawie sa niečo dialo. Właśnie coś się działo. Prawie kryczał jeden ślepy z jarku. Właśnie krzyczał jakiś ślepy tam z rynku. Jezusiu, synu Dawida. Jezusie, synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Prawie. Właśnie. A Pan Jezus był przygotowany. A Pan Jezus był przygotowany. Przyszło 10 małomocnych. Przyszło 10 trędowatych. Jezusiu, synu Dawida, zmiłuj się nad nami. Jezusie, synu Dawida, zmiłuj się nad nami. A on miał dla nich czas. A on miał czas dla nich. A posłużyli. I usłużył im. Nie wiem, czy są to nie wspominał tu na tym mieście. Nie wiem, czy to dzisiaj wspominałem na tym miejscu. Ale kiedy są to aj wspominał, wyście tu nie byli mnohi. Kiedyś. Nawet jeżeli mówiłem, to wielu z was tu nie było. Także powiem to preto, aby aj ty byli zbudowani z tego, co tu nie byli. Powiem to po to, żeby ci, których tu nie było, też byli zbudowani. Byliśmy na jednej návštěvě w Banskiej Štiavnici. Byliśmy na pewnych odwiedzinach w Banskiej Štiavnici. A tak nás pozvali, abyśmy si jeden dzień tak oddychli, odpoczynuli. Zaprosili nás, żebyśmy tam jeden dzień odpoczęli. A tak, wiecie, nad mestom sa týči taká kalvária. Jest taka Golgota, unosi się nad miastem. A proste viacej tam chodzi katolicki pútnici. I w większości tam chodzą katolicy pielgrzymi. A my sme o to nie mali nejaký záujem. Nie byliśmy tym szczególnie zainteresowani. A tak ani sme tam nie boli. Nawet tam nie poszliśmy. A teraz som hovoril mojej manželke Zuzke. A teraz powiedziałem Zuzce, mojej żonie. Chodź, Zuzanka, pozrieme sa, kde tí naši priatelia katolíci chodia, aby sme videli proste, ako oni fungujú, ako myslia. Chodź, pôjdeme sa na to pozrieť. Chodź, Zuzka, pôjdeme tam popatrzeć, jak to tam z bliska wygląda, z jakiego powodu ci nasi przyjaciele katolicy tam chodzą. A tak sme išli. I poszliśmy. A viete, moja žena proste nič ani v obchode nekúpi, kým si neprečíta návod. No a moja žena je taká, že ona navet v sklepe nic nekúpi, jeżeli najprv skladu nepřečíta. A to je veľmi dobre pre mňa, lebo mne trpezlivosť rastie. No a to je dla mňa bardzo dobre, bo rośnie moja cierpliwość wtedy. Ale veľmi rád s ňou chodím na tie nákupy. Ale na te zakupy chodzę z ňou bardzo radośnie, chętnie. Lebo cvičím si, viete, ako trpezlivosť. No, cvičę v sobie cierpliwość. A ona aj tam prišla k takej mape. I tam podešla do jakiejś mapy, która tam była. Że ako to je rozmiestnené. W jaki sposób to jest wszystko rozmieszczone. A mnie to nie bawiło. Mnie to nie bawiło. Tak som pri schodoch stał. To stałem przy schodach. A ona študovala. A ona tam studiowała. A naraz widzim, że nejakí maďarskí turisti. I widzę v jednej chvíli, že jacyś turisti z Węgier idú hore s tými schodami. Idą do góry tými schodami. A práve niekoľko krokov predo mnou. I vlastne kilka kroków przede mną. Jeden z tých turistov hovorí tomu druhému. Jeden turista mówi do drugiego. Vieš, nikdy som nevedel pochopiť. I on mówi, nikdy nie byłem w stanie zrozumieć. Že čo s tým chcel povedať pán Ježiš? Co pán Jezus chciał przez to powiedzieć? Keď hovoril, že musíte sa narodiť znova. Kedy powiedział, musíte się na nowo narodzić. A práve keď to dopovedal, prišiel na môj schodík. I właśnie kiedy dopowiedział to zdanie, stanął na schodzie, na którym ja stałem. A ja som hneď mu mohol povedať. A ja właśnie v tym momencie mogłem mu powiedzieć. Môžem vám to vysvetliť. Ja powiedziałem, a mogę ci to wytłumaczyć? Oslovil som ich pekną maďarską rečą. Zaprosiłem ich piękną węgierskim, pięknym węgierskim językiem. W sercu Słowenska niekto tak pięknie maďarsky. I oni byli w szoku, że gdzieś tam w sercu Słowacji ktoś tak pięknie po węgiersku mówi. A tak som im začal zvestovať evanjelium. I tak zacząłem im głosić Ewangelię. A cała ta skupina tych turystów sa zastavovala. I cała ta grupa turystów zatrzymywała się. A mal som tam zgromadzenie ludzi. I miałem całe zgromadzenie ludzi. A ja som im kazal Ewangelię. I głosiłem im Ewangelię. Ja som rozprával, co z tym Pan Jezus myślał. I ja mówiłem im o tym, co Pan Jezus myślał, kiedy mówił, musicie się na nowo narodzić. Ani jeden z tych turystów nie szedł dalej. Ani jeden z tych turystów nie poszedł dalej, ale wszyscy słuchali, byli zszokowani, wstrząśnięci. A najbardziej zszokowany to był ten, który zadał to pytanie. Wiecie, ale co som si uświadomił? Wiecie, co sobie uświadomiłem? Ak ja w tej sekundzie nie otworzę swoje usta, że gdybym w tej właśnie sekundzie nie otworzył swoich ust, už by moja služba nemala také požehnanie. Ne, moja služba nemiala by takého bogoslavenstva. Tak boli do srdca všetci dojatí. Všetci byli dotknutí do samého srdca. Preto vás prosím. Dlatego proszę was. Keď vás pán oslovuje. Jeżeli pán cię zaprasza. Vy nepovedzte pane o týždeň. Nemôž. Pane za týždeň, môže później. Lebo to môže byť neskoro. To môže byť za późno. Spomeňte si, ako prišli tí zvedovia zo zasľúbenej zeme. Przypomnijcie sobie, jak ci zwiadowcy przyszli z ziemi obiecanej. A hovorili, že joj, aké je tam krásne, aké krásne ovocie doniesli. Jak oni opowiadali, jaké tam piękne, cudowne owoce były. Doniesli na druku. Veľký strapec hrozna. Oni na drążkach przynieśli całą kiś, winogron. Ale hovorili, ale je tam jeden problém. Ale dopovedeli, je tam jeden problém. Sú tam obry. Synovia Enákovi. Tam sú olbrzymi, to sú synovia Anáka. A potom zmalátnilo srdce Izraela. I potom stopňalo srdce Izraela. A Kálefa Józua pozbudzoval Boží ľud a hovorí, poďte, nebojte sa, to je ten čas, máme vykročiť, Pán je s nami. I vtedy Józua i Kálef mówią, nie patrzcie na to, nie przejmujcie się, zachęcali ľud do tego, to jest ten čas, máme wejść do ziemi obiecanej. Ale oni začali šemrať. Začali sa niepokoiť. Začali się niepokoiť. A hovoria, nebolo dosť hrobov w egipskiej zeme. I oni zadali pytanie, czy w Egipcie było za mało grobów dla nas? Nie było gdzie tam wykopać pre nas groby? Czy tam nie było gdzie dla nas grobu wykopać? Musieliście nas sem dowieźć, abyśmy tu pomreli od tych. Czy aż tu musieliście nas przyprowadzić, żebyśmy od tych olbrzymów poginęli? A zase mówili. I znowu mówi. I znowu mówią mężowie Boży. On będzie bojować nasze boje. Nie bójcie się, Pan jest z nami, on będzie walczył nasze walki. A potem przemówił Bóg. A później Bóg przemówił. A mówił, i powiedział: dobrze. Kiedy wy nie chcecie iść. Jeżeli wy nie chcecie iść, tak już teraz nie chodźcie. To już nie idźcie. Już miara mojej cierpliwości doszła. Miara mojej cierpliwości właśnie się skończyła. Już teraz nie chodźcie. Nie chodźcie już. Wszystko tak, jakoście mówili w moje uszy, tak to będzie. Wszystko tak, jak powiedzieliście do moich uszu, tak się stanie. Że będziemy potraceni na puszczy. Powiedzieliście, będziemy, poginiemy na pustyni, to się stało. Tak teraz wszystko tak się stanie, jakoście wy mówili. Wszystko tak się stanie, tak jak narzekaliście, tak się stanie. Brat moja, siostra moja. Bracie i siostro. Nie zwykniesz szomrać? Nie masz zwyczaju szemrać? Można na żenę. Może na żonę? Można żena na męża. Może żona na męża? Można na pracę. Może na pracę? Na polityku. Na polityków? Na wszelicio może człowiek szomrać. Na każdą rzecz człowiek może narzekać. Czy nas Bóg powołał na to, abyśmy szomrali? Czy Bóg nas powołał po to, żebyśmy szemrali? Nie preto nas powołał Bóg, abyśmy w każdej żywotnej sytuacji wyciazili. Czy nie po to nas powołał Bóg, żebyśmy w każdej życiowej sytuacji odnieśli zwycięstwo? Abyśmy iśli do predu. Żebyśmy szli do przodu. Brat moja, siostra moja, nie szomli. Nie szemraj, bracie i siostro. Lebo Pan Bóg powiedział, że to, co ty szemrzesz. Bo Pan Bóg powiedział, to, co szemrzesz. To się z tobą stanie. To się z tobą stanie. A w czym się niepokoisz? A w czym jesteś niespokojny? W tym będziesz mieć problem. W tym będzie twój problem. Nie wyjadruj swoimi ustami negatywne złe rzeczy. Nie wypowiadaj swoimi ustami złych negatywnych rzeczy. Lebo w mocy języka jest żywot, bo, a w mocy języka jest śmierć. Bo w mocy języka jest życie, ale też w mocy języka jest śmierć. Ale ty będziesz wyznawać żywot. A ty masz wyznawać życie. Abyś żył ty. Żebyś żył ty. A twoje dzieci. Twoje dzieci. A twoje buduce generacje. I ich przyszłe pokolenia. Prosim cię. Proszę cię. Niechaj politykom, aby oni pracowali. Zostaw polityków, żeby oni pracowali. A ty pracuj na Królestwo Boże. A ty pracuj dla Bożego Królestwa. A Bóg będzie z tobą. A Bóg będzie z tobą. A tam, gdzie nie przejdą inni, ty przejdziesz. Tam, gdzie inni nie przejdą, ty przejdziesz. Tam, gdzie nie będą mieć pokraczowanie inni, ty będziesz mieć. Tam, gdzie dla innych już nie będzie kontynuacji, ty będziesz miał kontynuację. Lebo jest z tobą Gospodin twój Bóg. Bo z tobą jest Pan twój Bóg. Ty nie smiesz zamieszkać. Nie smiesz się opóźnić. Nie możesz się spóźnić. Lebo kiedy się spóźnisz. Bo kiedy się spóźnisz? Tak już nie naskoczysz na wlak. Już nie wskoczysz do pociągu. Ani do lietadła. Ani do samolotu. Ani do lodźki. Ani do łodzi. Która odpływała. Która właśnie odpłynęła od brzegu. Spadniesz głęboko. Spadniesz do wody głęboko. To boli Pana. To boli Pana. Wszystko, co mu robił. Wszystko zrobiłem. Zasadził są najwyborniejsze drzewo. Najbardziej szlachetne winogrona wsadziłem. Wiecie, co jest ta najwyborniejsza drzewa? Wiecie, co to jest ten krzew najwyborniejszy? W tym nowotestamentowym słowa znaczeniu? Pan Jezus Chrystus jest ta najwyborniejsza drzewa. Najlepszy, najpiękniejszy krzew w Nowym Testamencie to Pan Jezus Chrystus. A kiedy ty nie dozwiewa twoje owoce. Jeżeli twoje owoce nie dojrzewa. Ty si spozdzili sercem. Znaczy, że spóźniłeś się w swoim sercu. Pamiętaj, jako Pan Jezus wyczyta tym uczennikom, którzy iśli do Emaus. Pamiętajcie, przypomnijcie sobie, jak Pan Jezus wytyka uczniom, którzy szli do Emaus. O, akiście spozdzili ze swoim sercem. Jacy jesteście... opozdení vo svojom srdci. Tacy opóźnieni w swoim sercu. Pan Jezus im to wyczyta. Pan Jezus im to wytknął. To byli jego uczennicy. To byli jego uczniowie. A ty si jego uczennik. I ty jesteś jego uczniem. Nie jesteś opóźniony w swoim sercu. Nie jesteś opóźniony w swoim sercu? Nie reagujesz na Bożą wizwę aż o tydzień. Nie reagujesz na Boże wezwanie tydzień później? Albo o rok. Albo rok później? Albo o niekoľko rokov. Albo za kilka lat. A potom sa divíš, že tvoje deti... A potom divíš się, že tvoje deti... Blúdia vo svete. Blúdzą v świecie. Blúdia v hriechu. Blúdzą v grzechach. Nevyčítaj Bohu nič. Nie vytykaj Bogu ničego. Čiňme pokánie, bratia a sestry. Pokutujme, bratia i siostry. Lebo Pánovi bolí jeho srdce. Bo Pana bolí jego serce. Lebo on nám dal tu najvýbornejšiu révu. Bo on ten krzew dał ten najlepszy. On jest tym synem Bożym. On jest Bożym synem. Pan Jezus Chrystus. Pan Jezus Chrystus. A ty si w nim? A ty jesteś w nim? A on jest w tebie. A on jest w tobie. Prinášaj owoce. Przynoś owoce. Láska. Miłość. Radosť. Radość. Pokój. Pokój. Dobrota. Dobroć. Wierność. Wierność. Przemięźliwość. Cichość. Cichość. Trpezlivosť. Cierpliwość. A niech je sladkie. Wiecie, to niekto powie, no mam to tu, ale... I niech ten owoc jest słodki, bo możesz powiedzieć, no mam to tu. Wiecie, ako sa niektórzy powiedzia, że jakie to ich owoce. Niektórzy na pytanie, jakie jest twoje owoce, tak. Kwaśne. Niedozrelki. Niedojrzałe. Teraz powiem wam, co urobim. Powiem wam, co mówi Pan. Powiem wam, co zrobię, mówi Pan. Zruszim te ogrody. Ogrodzenie zburzę. A wszystko, co som wystawił. I wszystko, co zbudowałem. Zburzę. Zburzę. Lebo boli ma serce. Bo serce mnie boli. Że som wszystko pre teba urobił. Że zrobiłem dla ciebie wszystko. A ty stále rodzisz kyslé niedozrelky. Ciągle rodzisz kwaśne stále owoce. Stále sa hádaš so svojou ženou. Ciągle się kłócisz ze swoją żoną. Stále sa hádaš so svojím mužom. Ciągle się kłócisz ze swoim mężem. Stále kričíš a nadávaš na svoje deti. Ciągle krzyczysz i narzekasz na svoje deti. Na svojich susedov, na svojho zamestnanca. Na svojich sąsiadów, na svojego pracodawcę. Na život. Na życie. Na wszystko. Na wszystko. Kisłe owoce. Kwaśne owoce. Znajdzie się tu niekto. Znajdzie się tutaj ktoś. Kto jest ochotny chwałę dać za wszystko. Kto jest gotowy, żeby chwałę oddać za wszystko. Sława Bogu. Chwała Bogu. Bądź błogosławiony. Jest tutaj dalsza dusza. Kolejne dusze tutaj są. Halleluja. Dzięki Bogu. Tak. Zdvihnime svoje srdce k Pánu. Podnieśmy nasze serca do Pana. A powiedzmy, Panie, pochopiliśmy. I powiedzmy, Panie, zrozumieliśmy, że co cię boli. Co cię boli. A chcemy, Panie Jezusiu. I chcemy, Panie Jezu. Kiedy jesteś ten wyborny winicz. Kiedy jesteś tym najlepszym ogrodnikiem. My chcemy być oczyszczeni. Tym krzewem. My chcemy być oczyszczeni. Tak jak ty mówisz, że kto jest czyszczony, ten przynosi wiele owoców. Tak jak jest napisane, jak mówisz, że ten, kto jest oczyszczony, przynosi wiele owoców. O, prosimy Cię, Panie Jezus. Prosimy Cię, Panie Jezu. Oczyścij nas. Oczyść również i nas. My chcemy zotrwać w Tobie. Chcemy w Tobie wytrwać. A Ty zotrwaj w nas. A Ty wytrwaj w nas. A posłuchaj jeszcze. Poczekaj jeszcze. Nie urób wszystkiemu koniec. Nie zakończ wszystkiego. Jeszcze są tu serca. Nie są tutaj jeszcze serca. Które chcą ci przynosić słodkie owoce. Które chcą dla ciebie przynosić słodkie owoce. Chcą żyć na twoją cześć, na twoją i sławę. I chcą żyć na twoją cześć i na twoją chwałę. O Panie. Nie wywal ploty. Nie zburz jeszcze tego płotu. Nie wytrhaj tą winnicę. Nie wyrwij tej winnicy. Nie poszli jeszcze oheń. Nie zsyłaj jeszcze ognia. Ale prosím, daj svoju milosť. Ale proszę, okaż swoją łaskę. Aby tvoj ľud aj tu v Polsku. Żeby tvoj ľud również tutaj w Polsce. Sa zobudil. Obudil się. A priniesol to ovoce. I przyniósł to owoce. Príjemné, sladké. Przyjemne i słodkie. Które sa dostane pred tvár kráľa. Która przyjdzie przed oblicze króla. A keď on ochutná to ovocie. I kiedy on tego owocu, tego soku skosztuje. Zobere ten kalich. Weźmie ten kielich. A ochutná. I skosztuje. Tak nie taki zmrazený, nie zmrazenú tvár ukáže. To nie zobaczymy jego zmrożonej twarzy wtedy. Z tej kyslosti. Z powodu tej kwaśności. Ale úsmev. Zobaczymy uśmiech. Z tej sladkosti. Z tej słodyczy. Sladkosti tvojho i mojho owocu. Słodyczy twojego i mojego owocu. Niech nam tomu pomoże Pan. Niech nam w tym Pan Jezus dopomoże. A my teraz będziemy się modlić. Będziemy się teraz modlić. Najpierw prosím, abyście, jak się dotknuty Duchem Świętym. Najpierw proszę, jeżeli przez Ducha Świętego jesteście dotknięci, abyście to tak wyjadrili Panu, że zależy wam na tom, aby jeho srdce nebolo zarmutené. Żebyście to wyrazili przed Panem, żebyście to powiedzieli przed Panem, że wam zależy, żeby jego serce nie było zasmucone. Wyznajcie mu swoje szemranie. Wyznajcie mu wasze szemranie, narzekanie. Pójdźmy przed Pana. Pójdźmy przed oblicze Pana. A czyńmy pokanie. I pokutujmy. A potem... A później... Przyjdziecie wam wszyscy, którzy będziecie potrzebować modlitwy. Wszyscy, którzy będziecie potrzebowali modlitwy, przyjdziecie tutaj do przodu. A będziemy się za was modlić. I będziemy się o was modlić. Tu jest brat Marian. Jest brat Marian. Tu jest brat Andrzej. Jest brat Andrzej. Tu są ja. Jestem tutaj ja. Będziemy się za was modlić. I będę się o was modlił, którzy modlitwy potrzebujecie. Ale najpierw wy otwórzcie serce. Ale najpierw wy otwórzcie wasze serca. A powiedzcie, Panie. I powiedzcie, Panie, ty si hovoril w mojemu sercu. Ty mówiłeś do mojego serca. A ja nie chcę zostać niemy. Nie chcę zostać niemy. Ale chcę ci wyznać. Ale chcę ci wyznać. A chcę ci otworzyć serce. I chcę ci swoje serce otworzyć. Poczuj mój głos. Usłysz mój głos. Tak zaczniemy się modlić. Módlmy się.